Ojo! Și intrăm în 2006, alături de Florin Pește și Denisa, împreună cu Don Genove și Mr. Juve. Azi este ziua ta cu poții fericită, când inimioara mea e pare o filită. Să-ți amintești că acum un an.